दिनों में आपने कोई अशआर नहीं सुना है? जो भी आपके जितनी प्रैक्टिस हो आपने सुना दो। तनवीर साहब भी सुना है, अशआर पढ़ते हैं? कहाँ है दूसरा? नहीं सही है, सही है, ठीक है। एक लंगड़ा कर दिया आपने। یہ اشعار عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم و مطفع صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں۔ میری آہ دل کے یہی ہے منازل، پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل، میری آہ دل کے یہی ہیں منازل، جنازہ ہوا قبر میں آج داخل، ہوئی خاک تن آج مٹی میں شامل، تیرا فیض ہے صحبت شیخ کامل، ہوا سب کا دل درد نسبت کا حامل، نہیں کوئی رہے بر ہے راہ جنوں کا، مگر سایے صحبت شیخ کامل، میرے دوست و ذکر کی برکتوں سے سکینہ ہوا دل پہ ہم سب کے نازل، عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے کہ قرآن ہوا آج ہی جیسے نازل، خدا شیخ کو میرے رکھے سلامت، آمین، کہ ناقص ہوئے ان کی صحبت سے کامل۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقطع ہے۔ یہ امید ہے تیرے لطف و کرم سے، یہ امید ہے تیرے لطف و کرم سے کہ اختر بھی ہو اہل جنت میں شامل، پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل، دل کے یہی ہیں منازل. حضرت پارا نے یہ شعر اگست 1993 میں ری یونین میں فرمائے تھے. پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل میری آہ دل کے یہی ہیں منازل. یہ حضرت والا فرماتے ہیں مجھے وہاں مزہ آتا ہے کیونکہ ری یونین کا جزیرہ ہے بہت حسین اور جمیل ہے. مگر پھر آگے یاد دلایا جنازہ ہوا قبر میں آج داخل ہوئی خاک تن آج مٹی میں شامل. فرماتے ہیں یہ سب جتنے بھی حسین مناظر ہیں ان سب پہ قیامت آنے والی ہے. صرف اللہ تعالیٰ کا درد اور جائز ناجائز کا غم یہ ساتھ جائے گا. جنازہ ہوا قبر میں آج داخل ہوئی خاک تن آج مٹی میں شامل. یہ تیرا فیض ہے یہ سب ملے گا کیسے. تیرا فیض ہے صحبت شیخ کامل ہوا سب کا دل درد نسبت کا حامل. درد نسبت جائز ناجائز کا غم ہر وقت گناہ سے بچنے کا غم ہر سیکنڈ ہر سانس اپنے سانس پہ نظر ہو کہ فرمانی برداری میں گزر رہی ہے یا سستی میں گزر رہی ہے. کمبل میں گھسنے میں مزہ آتا ہے فجر میں بھی عصر میں بھی. یہاں سے مجلس میں سے واپس جاتے ہیں دل جاتا ہے سو جائیں مگر 4:30 بجے عصر ہوتی ہے تو اس وقت اپنی نیند کو قربان کرنا یا اور بھی اس طرح کی دل چاہتا ہے غصہ آ رہا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں غصہ تو آئے گا غصے والی بات پہ غصہ آئے گا پھر پی جانا اور معاف کر دینا یہ اللہ والوں کا کام ہے. تیرا فیض ہے صحبت شیخ کامل ہوا سب کا دل درد نسبت کا حامل. نہیں کوئی رہبر ہے راہ جنوں کا مگر سایہ صحبت شیخ کامل. سبحان اللہ اللہ کی محبت میں کوئی جنون پاگل ہونا چاہتا ہے. پاگل سے مراد یعنی جائز ناجائز کا غم پھر مخلوق کی پروانی رہتی اس کو. مگر یہ سب کیسے ملے گا سایہ صحبت شیخ کامل سے. کامل ہو اتباع سنت و شریعت جیسے ہمارے پیارے شیخ ہیں موجودہ اور دونوں مشائخ جو چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. عارف باللہ شیخ الرحم الاجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خادم خاص ہمارے سب کے شیخ ثانی حضرت والا سید شیخ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سید بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بھی تھے اور جو ہے اچھی پوز بھی تھی ان کی. اسٹیل مل کی اچھی جاب تھی اچھی تنخواہ تھی اور علی گڑھ سے فارغ تھے. اس زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی بہت مطلب ٹاپ کی جسے کہتے ہیں اچھی. اس کے بعد سب کچھ چھوڑ کے شیخ کے پاس رہ پڑے اور ماشاءاللہ ایسا رہے کہ بس زندگی قیامت تک لوگ اس کی جو ہے مثالیں دیں گے کہ شیخ کا عشق کیسا ہونا چاہیے. اور حضرت والا کی ایک ایک بات تو قلم بند کیا اور یہ سارے اشعار حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہم تک پہنچے. خدا شیخ کو میرے رکھے سلامت کہ ناقص ہوئے ان کی صحبت سے کامل. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت سے فضل فرمائے. آہستہ آہستہ حضرت والا فرماتے ہیں ترقی ہوتی رہتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا بس شیخ کو چھوڑے نہیں مرد دم تک ساتھ رہے. نحمد نصلی علی رسول کریم. حضرت والا بھی کبھی طریقہ تھا حمیسا رحمۃ اللہ کا موجودہ شیخ کا بھی. ہمارا سفر ہوا 3 دن کا تو کچھ نہ کچھ رداس سنا دیتے تھے. بہت اچھا سفر رہا سفر وسیلہ ظفر اور سفر سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں شیخ کے قریب رہنے سے. اور شیخ ہم لوگ بھی حضرت والا رحمۃ اللہ کے ساتھ میر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ موجود شیخ کے ساتھ سفر ہوئے الحمد للہ. قریب رہنے سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں تو ماشاء اللہ اس سفر سے اللہ کا فضل ہوا. حضرت والا رحمۃ اللہ نے ہمیں دعائیں دے کے بھیجا تھا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے ہمیشہ دعائیں دے کے بھیجا اور موجودہ شیخ نے بھی. صبح ہم گلے مل کے گئے فجر کے بعد بس پھر تو اس کا تو نشہ ہی آخر تک رہا. اور حضرت والا سے مستقل رابطے میں تھا میسج کر رہا تھا اب ہم مٹیاری چلے گئے اب ہم نظامانی گاؤں چلے گئے اب ٹنڈو جام جام دعا فرما دی جب حیدرآباد کی طرف رواں دواں ہیں. اور ترقیات اور جو خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ دو لوگوں نے داڑھیاں رکھ لیں ہمیں دو دوستوں ایک صاحب دو لوگوں نے داڑھیاں رکھ لیں. ایک صاحب نے ٹی وی چکنا چور کر کے توڑ کے نکال کے پھینک دیا. ایک صاحب حاجی تھے وہ پاجی ہو رہے تھے شاید مدرسے میں ہمارا بیان ہوا تبلیغ میں بھی جڑے ہوئے تھے ماشاءاللہ. تو اتنی فکر بوڑھے تھے آپ کے سامنے ہی بول رہے تھے دعا کریں بس ٹی وی نکل جائے ہمارے گھر سے الحمدللہ. اور بہت سی خواتین کا ہی پتا چلا انہوں نے بھی بہت پردہ کر لیا اور اللہ کا شکر ہے. تو سفر پہ جب نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں الحمدللہ و شکر اللہ. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اور ربیع الاول کا بھی مہینہ تھا تو لوگ سمجھ رہے تھے یہ شاید ربیع الاول کی وجہ سے انہوں نے سفر کیا ہے جبکہ ہمارا تو سفر ہوتا ہی ہے. احمد و نصلی علی رسولہ الکریم. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہ بہترین نمونہ ہیں، کامل نمونہ ہیں. یہ جگہ جگہ تھوڑی باتیں بھی اس کی عرض کی، اور حدیث شریف میں آتا ہے من احیا سنتی فقط احب بنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احب بنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضرت والا فرماتے تھے سنت کا طریقہ اسہل بھی آسان ہے، بھائی پانی پینا ہے بیٹھ کے پی لیں، بسم اللہ پڑھ کے پی لیں، پانی کے بعد الحمدللہ کہہ لیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ اللہ کے محبوب بن جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن گئے. ہر کام کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا ہم اس کی نقل کریں گے، اس کو معمولی مت سمجھیں انشاءاللہ. پانی بیٹھ کے پی رہے ہیں سنت کے مطابق، بسم اللہ پڑھ کے پھر الحمدللہ پڑھ لیا، اس میں کچھ گیا بھی نہیں، پانی تو پینا ہی ہے، کھانا بھی روزانہ کھانا ہے، سونا بھی ہے، کپڑے بھی بدلنے، ہر کام سنت کے مطابق کریں تو یہ ہوگا کہ ہم خود بخود اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت فرمائیں گے، اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا. اور سنت کی برکت سے گناہ بھی صاف ہوتے رہتے ہیں، اور دل میں نور بھی آتا ہے، مغفرت بھی ہو جاتی ہے ہمارے، اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. پھر حضرت والا کا یہ شعر ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ جل جلالہ، ایک صالحہ عورت کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، بہت سے افراد ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احقر کو سب سے زیادہ اپنے قریب بٹھایا ہوا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ حکیم اختر آپ کا یہ شعر بہت عمدہ ہے اور ہمیں بہت زیادہ پسند ہے. پھر آپ نے یہ شعر پڑھا، ایک دوست نے کہا اس شعر کے پہلے مصرے میں ایک حدیث شریف کا اور دوسرے مصرے میں ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، گویا قرآن و حدیث کے مفہوم کا یہ شعر ترجمان ہے. تو بہت سے لوگوں نے بہت سارے خواب بھی دیکھے سنتوں کی کتاب کے بارے میں اور سنت کے بارے میں. گرمی لگ رہی ہے تو بھلے چلا لیں ہلکا سا. اچھا حمزہ غور سے سنو بیٹے، معاشرت کی سنتیں ہیں. سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے، عمل کی نیت سے سنیں، میں بھی عمل کی نیت سے، کیونکہ ہر جگہ ہر ہفتے کو سنت بتاتا ہوں تو پورے ہفتے ذہن میں گھومتا رہتا ہے بتائی تو ہے، عمل کتنا ہے، ایک دم یاد آ جاتی ہے، اس پہ عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. دوسروں کو بتانے پہ جب فائدہ جب ہوگا، جب خود بھی عمل ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی، سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو، کیونکہ سلام اسلامی حق ہے، کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقف نہیں. بس اس مسلمان ہو وہ شخص. اتنی دفعہ غلطی ہوئی، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے حجرے میں داخل ہو گیا بغیر سلام کیے، آپ بھی شاید موجود تھے، اتنے لوگ اس طرح داخل ہوئے تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا واپس جاؤ اور سلام کر کے آؤ، السلام علیکم، ایک آڑ کے بعد سلام ہے. ہماری ٹریننگ فرما رہے ہیں اللہ والے ہماری، پھر موجودہ شیخ کو بھی دیکھا حضرت والا کیا. حمزہ کو بھی حضرت، موجودہ حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب نے نا، حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام القات مالی، حمزہ میاں چھوٹے بچے ہیں 6-7 سال کے، اور حضرت یہ داخل ہو گئے ایسی، بس بچوں کی عادت ہوتی ہے، بچوں کو کیا تربیت ہے، حضرت والا کسی پہ کیا نظر رکھتے ہیں. تو میرے بیٹے کو حضرت نے فرمایا جب اندر آتے ہیں سلام کرتے ہوئے آتے ہیں، دیکھیے. تو ہمارے موجودہ شیخ بھی جب مجلس سے واپسی پہ گاڑی میں تشریف لے جاتے ہیں، کبھی کبھار بیٹھ جاتا ہوں، بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ان کا تو سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو. تو مولا عمر جو ہے پانی لیے بیٹھے گئے، حضرت کو پانی پلائیں گے، دوائی کھلائیں گے گاڑی میں، تو حضرت نے فرمایا ابھی رک جاؤ، یہ گارڈز جو ہیں میرا انتظار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، تو پہلے ان کو سلام کر لوں. سلام کیا حضرت نے، مجھے گارڈ نہیں جو کھڑے رہتے ہیں ان کو السلام علیکم کیا، اب مجھے پانی دے دو، ابھی بھی رکو رکو، یہ بوڑھے صاحب آ رہے ہیں مجھے سلام کرتے ہیں، ان کو سلام میں کر لوں. سلام میں خود پہل فرمایا السلام علیکم، کیونکہ شیشہ بند ہوتا ہے، سیدھے ہاتھ سے السلام علیکم. بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا، بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے، سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے، ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یا اس کا جواب دینا سنت کے خلاف ہے. اگر دور ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کریں، جو دور ہے آواز بھی نہیں آ رہی، شیشہ بند ہے گاڑی کا، زبان سے السلام علیکم کہے اور ہاتھ کا اشارہ بھی کرے سیدھے ہاتھ سے، اور جو باہر ہے وہ بھی ہاتھ سے اشارہ کرے گا، وعلیکم السلام کہے گا. کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو سلام کے بعد مصافحہ کرنا مسنون ہے، اس طرح عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے. حضرت والا فرماتے ہیں یہ رواج عورتوں میں ختم ہو رہا ہے، عورت آپس میں ان چاہیے آپس میں مصافحہ کریں، گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مصافحہ کرنا. کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ، دوسروں کو خود اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں، چاہے مجلس میں گنجائش ہو پھر بھی کھسک جائیں، یہ بھی سنت ہے، اس میں آنے والے کا اکرام ہے۔ یہ معاشرت کی سنتیں ہیں، آداب معاشرت حضرت کل پڑھ کے سنا رہے تھے، معاشرت بھی دین کا حصہ ہے۔ کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے، جب میزبان کی اجازت مل جائے باہر کھڑا رہے میں اندر آ جاؤں اس کے بعد داخل ہونا چاہیے، یہ سنت ہے، ایک دم کھلی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ہاں جہاں اجازت ہو بھی دروازہ کھلا ہوا آ جائیں تو آ جائیں۔ اس فقیر کو بھی کوشش کرتا ہوں کہ جب یہاں آتا ہوں علی اختر صاحب کیا اجازت لے کے داخل ہوتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ تو مرد تو گھر کے باہر کھڑے ہوئے، اور اگر اندر کوئی خاتون ایک دم سے ہوں کام کر رہی ہوں ہم اور آپ بول دیں اندر آ جائیں، آپ بھی اسی وقت گئے ہیں میں بھی اسی وقت داخل ہوں، نظر پڑ سکتی ہے، اور بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، گھر کا کوئی فرد اسی حالت میں گھوم رہا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بتکلف عمل شروع کر دیں آہستہ آہستہ، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد خود بخود پریکٹس ہو جائے گی، مشق ہو جائے گی، عادت بن جائے گی، اور سنت پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، بہت زبردست کتاب ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے، میرے محبوب مرشد عارف باللہ شیخ الاربع والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی کتاب آئے، جو کتاب آئے سنت۔ آپ دونوں سندھی حضرات آ گئے سندھی ہو پنجابی ہو، تو حضرت والا جو کتاب آئے مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے، پیچھے ہو کے بیٹھو تو شابش الحمدللہ۔ اور یہ ہمارے مرشد ثانی موائز اختر میں سے ہیں، 63 نمبر، حضرت شرید شاہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ اس کو جمع فرمایا۔ فجر کے بعد حضرت والا کا بیان ہوا تھا، عجیب و غریب بیان ہے، میں اس کو پڑھ رہا تھا۔ آج خواتین میں یہ کتاب تقسیم ہوئی، صبح کے مردوں میں کوئی اور ہوئی تھی اور خواتین میں دوسری کتاب، عجیب و غریب مزہ آ گیا اس کو۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جالس الکبرا وسائل العلماء وخالط الحکما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کے معارف اور معنی بتانے سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں، جو ابھی نماز میں امام صاحب کی قرأت سن کر یاد آ گئی۔ اس وقت نماز میں امام صاحب نے جو آیت تلاوت کی ہے ان میں اہل جہنم اور اہل جنت کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم کی طرف غافل لوگوں کو گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، اور جو مجرم وہاں پیش کیے جائیں گے ان کے لیے جہنم کا دروازہ اسی وقت کھولا جائے گا، پہلے سے کھلا نہیں رہے گا، جب وہ دروازے تک پہنچ جائیں گے اس وقت دروازہ کھولا جائے گا جہنم کا۔ جیسے دنیا کی جیل میں دروازے پہلے سے نہیں کھلے رہتے، سینٹرل جیل میں دیکھ لیں آپ، کبھی جانا تو نہیں ہوا، ایک دفعہ غلطی سے چلا گیا تھا، مطلب کسی دوست کی رہائی کی تھی۔ تو جیسے دنیا کی جیل میں دروازے پہلے سے نہیں کھلے رہتے، بڑے بڑے تالے لگے ہوتے ہیں، کیا کیا حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں، سگنل بھی موبائل کے نہیں آ رہے ہوتے۔ جب کوئی مجرم دروازے پہ پہنچ جاتا ہے تو سپاہی دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ دروازہ کھولتے ہیں۔ اس میں ان مجرموں کی تذلیل ہے، ذلت ہے، اہانت ہے۔ اور جب اہل جنت جائیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں متقی لوگ، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ان کے اعزاز میں جنت کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوں گے، سبحان اللہ۔ جیسے جب کوئی معزز مہمان آتا ہے تو اس کے اکرام میں مکان کے دروازے اس کے آنے سے پہلے ہی کھول دیے جاتے ہیں، یہ مکان آپ کے لیے حاضر ہے۔ اس میں بہت ساری ہیں، آپ حضرات بھی ماشاء اللہ آپ کو جزائے خیر دے، حضرت والا کی نسبت لگی ہے تو آپ لوگ پہلے سے دروازہ کھول کے رکھتے ہیں، یہ اکرام ہے مہمان کا۔ اور ہمارے سلیم الحق صاحب 10 نمبر میں رہتے تھے، تو حضرت والا کے جتنے بھی خادموں کا سفر ہوتا تھا تو حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دانوں کا، تمہاری حضرت طائب صاحب کا، اثر صاحب کا، اور جس کا بھی، تو ان کی جو خانقاہ اختر بنی ہوئی ہے، تو جب بیان کر کے عشاء کے بعد ہم لوگ رات کو آتے تھے دیر سے، تو سلیم الحق صاحب پوری بڑا والا گیٹ کھول کے گاڑی والا اور باہر فٹ پاتھ پہ کھڑے رہتے تھے انتظار میں کہ یہ اللہ والے آ رہے ہیں، ان کے اکرام میں باہر کھڑے ہیں۔ تو جنت میں بھی ایسی مزہ آئے گا، تو جنتی کام کرنے چاہیے، یہ اعزاز ملے گا۔ یہاں متقی کی شرح اس کی تفسیر، یہ متقی لوگوں کے لیے، وسیق الذین اتقوا، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ جنت ہوگی، اور جنت کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ تو خواتین بھی جو سن رہی ہیں، بچیاں بھی سن رہی ہیں، تو متقی بننا چاہیے، اللہ سے ڈریں گے جنت ملے گی، جنت کے دروازے ہمارے کھلے ہوں گے، وہاں بہت مزے آئیں گے، اچھے اچھے بڑے بڑے انار ہوں گے، وہاں پہ اتنے بڑے بڑے انگور ہوں گے کہ بس اٹھا بھی نہیں سکو گے، اتنا ایک پیس اتنا بڑا ہوگا حمزہ. شہد بھی ہوگا، آپ کو شہد پسند ہے نا، یہاں والا شہد نہیں ہوگا، وہاں دوسرا بالکل نہر ہوگی پوری، اس میں ڈوب کے پھر آپ شہد پینا. یہاں متقی کی شرح اس کی تفسیر بہت ضروری ہے. لوگ متقی کے معنی سمجھتے ہیں جس سے کبھی کوئی گناہ ہی نہ ہو، یہ بھی بڑی غلطی بات ہے. خواتین اچھی خاصی دین پہ چل رہی ہیں، مرد چل رہے ہیں، اب گناہ ہو گیا تو پریشان ہو گئے کہ جیسے ہم متقی تقوی ٹوٹ گیا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ تو گویا نبوت کا مقام سمجھ رہا ہے. متقی کے معنی یہ نہیں کہ انسان بالکل معصوم ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں، عصمت یعنی معصوم ہونا نبوت کے لیے لازم ہے، معصوم ہونا پیغمبروں کے لیے لازم ہے، لیکن اولیاء اللہ کے لیے معصوم ہونا لازم نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام سے جو چوک ہو گئی رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر دھیان نہیں دیا، ولقد عفا اللہ عنہم، ان کو اللہ بخش چکا، معاف فرما چکا، اور رضی اللہ عنہم و رضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. کیونکہ بعض صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کچھ چوک اور خطائیں ہوئیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان بھی فرما دیا تاکہ کوئی بیوقوف انہیں کچھ نہ کہہ سکے. جن سے اللہ راضی ہو ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا سخت نادانی اور جہالت ہے. جیسے ایک بادشاہ اپنے بیٹے کی خطا معاف کر دیتا ہے، اسے شاہی لباس عطا کرتا ہے، اور بیوقوف لوگ اس کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں کہ ارے صاحب، میں نے اس کو گٹر میں گرتے ہوئے دیکھا تھا، جب وہ گٹر سے نکلا تو اس پر گندگی اور غلاظت لگی ہوئی تھی، اب ہر طرف محلے میں غیبت ہو رہی ہے. اور ادھر بادشاہ کا لڑکا باپ کے پاس گیا، اس سے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے احتیاط نہیں کی، پاؤں پھسل گیا. اس نے رو پیٹ کر معافی مانگ لی. بادشاہ نے ملازمین کو حکم دیا، اس کو خوشبودار صابن سے نہلاؤ اور اچھا سا شیمپو لگاؤ اس کو، اور عمدہ لباس پہناؤ. اب حضرت والا کو بھی اللہ جزائے خیر دے کہ ہم لوگوں کو شاہی لباس پہنا دیے. حضرت والا نے جو خان کا لباس ہے، کہیں بھی پہن کے جائیں عزت ملے گی اس لباس میں، کرتا کلی والا اور یہ جیب لگی، اوپر قلم لگا لیا، اور یہ خان کا ہی ٹوپی. اس پر ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ نے میرے سامنے نیو ٹاؤن میں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ سوال کیا. حضرت والا فرما رہے ہیں اس وقت مصر کے علماء بھی موجود تھے. سوال یہ کیا کہ پہلے استغفار پڑھنا چاہیے یا درود شریف؟ صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی پہلے مانگے یا درود شریف پڑھنے پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت نے فرمایا، مولانا رشید احمد گنگوئی بہت بڑے اللہ والے عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، کپڑوں پر عطر پہلے لگاتے ہوں یا کپڑا پہلے دھوتے ہوں؟ پہلے کپڑا دھو کر پاک صاف کرتے ہیں، پھر عطر لگاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا جواب دیا! یعنی اللہ سے مغفرت مانگ کر استغفار توبہ کر کے اب درود شریف پڑھو. ایک تو دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، وہ الگ ہے، اور ایک یہ ہے کسی معمول درود شریف کی تسبیح پڑھنے کا ہے، پیر لگائے. حضرت والا فرما رہے ہیں، اگر انسان کے پاس کوئی نیک اعمال نہ ہو، خالی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہو، تو انشاءاللہ میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں وہ سب سے اول نمبر لے جائے گا، بشرطے کہ کبیرہ گناہ سے بچتا ہو. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، مراقبہ کر کے یہ پڑھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے شمار رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، یا یہ تصور کرے کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں یا روزہ مبارک پر حاضر ہیں، اور درود شریف پڑھتے وقت جب ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے نبی پر، تو یہ تصور بھی کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بے شمار رحمتیں برس رہی ہیں، تو اس رحمت کے کچھ چھینٹے ہماری طرف بھی آ رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، بادشاہ اپنے بیٹے کو نیا شاہی لباس پہنا کر پھر سے شہزادہ بنا لیتا ہے، اور وہی پیار اور عنایت عطا کرتا ہے. اب اگر رعایا میں اس شہزادے کی گندگی والی حالت پر کوئی تبصرہ کرتا پایا گیا اور خفیہ سی آئی ڈی خفیہ ایجنسی نے بادشاہ کو خبر دے دی، تو بادشاہ ایسے نالائکوں کو کتوں اور بھیڑیوں کے آگے ڈلوا دے گا اور سخت سے سخت سزا دے گا تاکہ دوسروں کو عبرت ہو. اس لیے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر انگلی اٹھانے والے پہلے اپنے ایمان کی خیر منائیں، جو بڑی سے بڑی مصیبت بھی ان پر آ جائے تو کم ہے. لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں متقی وہ ہے جس سے کبھی گناہ ہی نہ ہو، تو نعوذ باللہ بعض صحابہ کرام سے چوک ہوئی تو کیا یہ سب کے سب اولیاء اللہ متقی نہ تھے؟ مسئلہ اجماع امت سے ثابت ہے، جب انسان اللہ تعالی سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ جس کو معاف فرما دیتے ہیں وہ سب بھی متقین کے درجے میں ہیں. تو بیٹھے بیٹھے ہم سب توبہ کر لیں، جو سن رہے ہیں، جو مرد جو عورتیں سن رہے ہیں لائیو بیان کانفرنس کال وغیرہ پہ، بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں، بس اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے محدث عظیم ملا علی قاری فرماتے ہیں، فَإِنَّ الْمُسْتَغْفِرِينَ نزلوا بمنزلت المتقین، جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے ان کو بھی متقین کے درجے میں رکھے گا۔ اور حدیث پاک میں التائب من الذنب کما لا ذنب له، جو خطاؤں سے معافی مانگ لیتا ہے گویا اس سے خطا ہوئی ہی نہیں۔ اس لیے ولایت کے لیے عصمت ضروری نہیں، بعض بڑے بڑے اولی اللہ سبھی انسان ہیں، بڑے سے بڑے انسان سے بھی چوک ہو سکتی ہے، لیکن خطا پر قائم رہنا یہ مجرمین کی علامت ہے۔ ایک تو ہے خطا ہو جانا، ایک ہے گٹر میں گر جانا اور اسی میں پڑے رہنا، اور یہ کہنا یہی ناشتہ اور سگریٹ وغیرہ لے آؤ ہم یہیں پڑے رہیں گے، یہاں تو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو خطاؤں پر قائم رہنا یہ فاسقانہ عمل ہے، لیکن اگر کوئی خطاؤں سے توبہ کر لے اور ارادہ کرے گناہ نہیں کریں گے تو متقی کے ہی درجے میں ہیں۔ اس لیے علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، بیٹے لگ جائیے حمزہ اس سے نہیں کھیلیں، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اللہ کے جو خاص بندے ہیں، یہ نشانی ہے سورہ آل عمران میں، وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اللہ کلام پاک سے اصرار کی تعریف کر دی، فرمایا اصرار کی دو قسمیں ہیں، ایک اصرار لغوی اور دوسرا اصرار شرعی۔ اصرار لغوی یہ ہے کہ آدمی بار بار غلطی کر رہا ہے، اور اصرار شرعی یہ ہے الاقامت القبیح من غیر استغفار و رجوع بالتوبہ، استغفار و توبہ نہیں کرتا اور برائی پر قائم رہتا ہے، روزانہ سینما دیکھ رہا ہے، روزانہ ٹی وی وی سی آر دیکھ رہا ہے، روزانہ ٹیڈیوں سے آنکھیں خراب کر رہا ہے، یار اس طرح اس زمانے کے لحاظ سے روزانہ موبائل دیکھ رہا ہے، جب پتہ ہے بار بار موبائل میں گر چکا ہوں، گھسنے کی ضرورت کیا ہے اس کے اندر، روزانہ گندے کام کر رہا ہے۔ تو اصرار شرعی سے بدون استغفار گناہوں پر قائم رہنا، اور جو استغفار توبہ نہیں کرتا یہ شخص مجرم ہے، کہتا ہے کیا کریں کیا توبہ کریں، ہماری توبہ تو روزانہ ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارحم امتی ہیں، امت کے سب سے زیادہ رحم دل ہیں، انہوں نے اصرار شرعی پر ایک روایت بیان کی جو ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور مشکاۃ شریف میں بھی آئی ہے، حالانکہ پورے ذخیرہ احادیث میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف دو چار روایتیں ہی ہیں، انہی دو چار روایتوں میں یہ حدیث بھی ہے، کیونکہ امت پر رحمت کا معاملہ تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کی امت گناہ کر کے مایوس ہو جائے، اس لیے بوجہ رحمت حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو بیان فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ما اصر من استغفر وان عاد فی الیومین سبعین مرتن، جو شخص استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، اور ہمت سے ارادہ کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا، تو گناہ پر اصرار کرنے والوں میں تو کیا اس کا شمار گنہگاروں میں بھی نہیں ہوگا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ اس کی توبہ ٹوٹ جائے۔ دوبارہ سنیے، جو شخص استغفار کرے، معافی مانگتا رہے، روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، اور ہمت کر لے، جو مرد یا عورت، کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا ہے، تو گناہ پر، یعنی یہ بار بار گناہ کرنے والا نہیں کہلائے گا، اس کا گنہگار میں تو کیا شمار ہوگا، بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ متقی بندوں میں شمار فرمائیں گے، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ اس کی توبہ ٹوٹ جائے۔ علامہ ابو اسحاق اسفر آئینی امام غزالی رحمۃ اللہ کے استاذ ہیں، ملا علی قاری کتاب الاستغفار میں فرماتے ہیں، امام غزالی جیسے بڑے شخص کا استاذ علامہ اسفر آئینی رحمۃ اللہ نے 30 سال تک دعا مانگی، 30 برس تک، اے خدا مجھ سے کوئی خطا ہی نہ ہو، میں آپ سے معصوم ہونا مانگتا ہوں۔ 30 برس تک دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی خطا ہوئی جاتی تھی۔ بڑے بڑے لوگ جو رات دن محنتیں کر رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں، 80-80 برس کے لوگ جو سلوک میں ذکر و تہجد قضا نہیں کرتے، 24,000 مرتبہ اللہ اللہ کرنے والے، لیکن حکیم الامت کو لکھا کہ حضرت مگر آپ 24,000 دفعہ کوئی اللہ اللہ نہ کرے کسی کو، کیونکہ آج کل قوتیں کمزور ہو گئی ہیں، یہ پرانی بات ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کو لکھا، حضرت آنکھوں کی حفاظت میں مشکل پیش آتی، حضرت والا فرما رہے ہیں 80-80 سال کے لوگ ہو گئے، سلوک میں بھی آگے بڑھے ہوئے، بہت پرانے ہو گئے، ذکر و تہجد ہے، قضا نہیں ہے، مگر جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو لکھ رہے ہیں، آنکھوں کی حفاظت میں مشکل پیش آتی ہے، جب کوئی حسین عورت سامنے آتی ہے تو مجھے بڑی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت نے لکھا، ہر خطا پر صلاۃ توبہ ادا کرو اور جرمانہ بھی ادا کرو۔ اب نفل نماز بھی پڑھ رہا ہے، جرمانہ بھی ادا کر رہا ہے، لیکن یہ عادت پھر بھی نہیں چھوٹ رہی۔ پھر حضرت نے 3-4 علاج اور لکھے، مگر کسی سے اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ آخر میں حضرت نے یہ علاج لکھا، آئندہ ایک نظر بھی خراب کی تو 3 مہینے تک خط بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، اگر 2 دفعہ نظر خراب کی تو 6 مہینے تک آپ مجھے خط نہیں بھیجیں گے، اگر 3 دفعہ نظر خراب کی تو ہمیشہ کے لیے تعلق ختم۔ اللہ اکبر، بس اس کا کام اسی سے بن گیا، کیونکہ شیخ سے محبت تو تھی، یہ محبت کی بات ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی اسی کوشش تو جاری رکھنی چاہیے. خواجہ صاحب کا شعر ہے، نہ چت کر سکے، تھوڑا آواز ہلکی کریں، بہت تیز ہو گئی، ہلکی کریں، صحیح، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، نفس سے کشتی لڑتے رہو. یہ بات وہی غور سنا، آپ اسی میں لگے رہیں گے. اور یہ اتنی قیمتی باتیں حضرت والا کی، مجدد زمانہ کی باتیں سنے جا رہی ہیں گناہ سے بچنے کی. نفس سے کشتی لڑتے رہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، اللہ والوں سے مشورہ کرتے رہو، انشاءاللہ روتے گاتے جنت میں پہنچ جاؤ گے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، مگر استغفار اور توبہ اور آہوزاری کو نہ چھوڑے. جو اللہ کے حضور میں رونا چھوڑ دے گا پھر اس کا کام بھی نہیں بنے گا. خوب سن لیجئے، کیونکہ ہمارے بابا کی میراث یہی تھی. بابا حضرت آدم علیہ السلام کا کام کیسے بنا تھا؟ رونے سے بنا تھا. سبحان اللہ، جس چیز سے بابا کا کام بنتا ہو بچوں کا کام بھی بنے گا. بابا نے یہی کام کیا تھا، اتنے روئے کے عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر، جہاں آپ نے آہوزاری کی تھی چھوٹے چھوٹے چشمے بن گئے تھے، اتنا روئے کہ آنسوؤں سے چھوٹے چھوٹے چشمے بن گئے. حضرت علی مہائمی رحمت اللہ بہت بڑے مفسر تھے، جن کی قبر بمبئی میں ہے. یہ اپنی تفسیر مہائمی میں لکھتے ہیں، جس کا میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمت اللہ نے خود مطالعہ کیا تھا. اور شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمت اللہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے درجے کے، پائے درجے کے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے دنیا میں خوشبودار پھول بنائے، گلاب، چمبیلی، موتیا، دن کا راجہ، رات کی رانی. غرض، سارے خوشبودار پھول اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسوؤں کی کتنی قدر فرمائی، نہیں نبوت کا تاج رکھ دیا. آہوزاری اشباری سے صرف بھول معاف نہیں ہوئی، بلکہ ان کے سر پر نبوت کا تاج بھی رکھ دیا. اس لیے خواجہ مزدور رحمت اللہ فرماتے ہیں، جب فلک نے مجھ کو محروم گلستاں کر دیا، جب فلک نے مجھ کو محروم گلستاں کر دیا، اشک ہائے خون نے مجھ کو گل بدامہ کر دیا، اشک ہائے خون نے مجھ کو گل بدامہ کر دیا. یعنی ہماری تقدیر نے ہمیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا. فلک سے مراد تقدیر ہے، یا قسمت نے ہمیں جنت سے لا کر دنیا میں ڈال دیا، تو ہم اتنا خون کے آنسو روئے کہ ہم رونے سے، ہمارے رونے سے جنت ہمارے دامن میں آ گئی، یعنی خالق جنت دل میں آ گیا. تو پھر جنت کی کیا حقیقت ہے؟ جب آہوزاری سے توبہ سے اللہ مل جاتا ہے تو جنت کیا چیز ہے؟ جنت تو مخلوق ہے. اگر گنہگار بندے توبہ کر لیں، اللہ سے خوب روئیں، تو جنت کیا چیز ہے؟ اللہ مل جاتا ہے. حضرت والا فرما رہا ہے، میرا ایک شعر یاد آ گیا، جب کوئی گنہگار روتا ہے تو سجدے میں اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت کس طرح ہوتی ہے؟ زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم، برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر. لیکن رونا بھی اللہ والوں سے سیکھو، ماں جلال الدین رومی سے سیکھو. فرماتے ہیں، در مناجاتم ببی خون جگر، درد جگر افتادہ ہستم ست شرر. اے اللہ، میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھ لیجئے. محرومی فرماتے ہیں، میرے جگر میں خطاؤں پر ندامت کی سینکڑوں آگ روشن ہو گئی، اور ندامت کے غم سے میرا سینہ جل رہا ہے کہ ہم نے کیوں اللہ کو ناراض کر دیا. ایک سانس بھی اللہ کی ناراضگی میں گزارنا، اس سے زیادہ دنیا میں ذلت و خواری و خسارہ نہیں. پانچوں نماز کے بعد حضرت والا فرما رہے ہیں، میں بھی ہم سب یہ دعا مانگیں، یہی دعا مانگیے کہ اے اللہ، ہماری ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرنے پائے، اور ہماری ہر سانس آپ کی مرضی میں گزر جائے. اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہیں جس سے اللہ راضی ہو. سبحان اللہ، ارے اگر دنیا میں یقین کے ساتھ اللہ کا راضی ہونا معلوم ہو جائے تو مارے خوشی کے کلیجے ہی پھٹ جائے. بہرحال امید رکھنی چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ استغفار توبہ کی توفیق دیتا ہے، رونے کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی قبولیت کی علامت ہے، کیونکہ توفیق آسمان سے آتی ہے. اگر اللہ ناراض ہوتا تو آسمان سے اس کو توفیق توبہ نصیب ہی نہیں ہوتی. اب قرآن پاک سے اس کی دلیل پیش کرتا ہوں. تین صحابہ کرام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. کتنی بڑی بات ہے محروم کہ صحابہ کرام سے اللہ ناراض ہو جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے تھے. لیکن جب انہوں نے رونا شروع کر دیا اور آہوزاری شروع کی، ثم تاب علیہم لیتوبوا، علامہ آلوسی فرماتے ہیں، ای وفقہم للتوبہ، اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں. معلوم ہوا زمین پر توفیق توبہ آسمان سے آتی ہے. جسے توفیق توبہ ہو جائے، سمجھ لو اسے اللہ کی رحمت اور مہربانی کا مال مل گیا. وہ مہربانی میں عنایت کے سائے میں اور رحمت کا، وہ مہربانی عنایت اور رحمت کا مظہر اور مورد ہوتا ہے. جس بندے پر اللہ مہربانی فرماتا ہے، وہ بندہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ لیتوبو ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کی کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی ناخوشی میں استعمال نہ ہو، ہر سانس اللہ پاک پر فدا ہو، اگر کبھی لغزش ہو جاتی ہے توبہ استغفار سے ندامت کے آنسوؤں سے اس کی تلافی کرتا ہے. یہ خطائے بندگی پر استغفار توبہ کرنا عطائے خواجگی کا سبب بن جاتا ہے. پھر اللہ اس کو اور قریب کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے ندامت زیادہ پسند ہے. عبادت کرنے والے فرشتے تو وہاں بہت ہیں, فرشتوں کے پاس ندامت نہیں ہے. لہذا ایسی توبہ کرو کہ جگر کا خون اس میں شامل ہو. در مناجاتم ببی خون جگر, محرومی فرماتے ہیں میری مناجات میں میرے خون جگر شامل ہے کیونکہ میرا سینہ آپ کی ناراضگی اور خوف سے سینکڑوں آگ اور شعلے میں جل رہا ہے. یہ تھے اللہ والے. تو اللہ تعالیٰ نے تین صحابہ سے کا غم قرآن پاک میں بیان کیا. ان کو میری ناراضگی سے اتنا غم ہے کہ ساری دنیا ان کو اندھیری معلوم ہو رہی ہے. وزاقت علیہم الارض بما رحبت, سارا عالم ان کے لیے اندھیرا ہے. زمین کتنی وسیع ہے, یہ عین ہے آخر میں, ایک سامنے ختم وسیع میں آخر میں ہا لگا دیا. آج کل انگریزی دار لوگوں کو بھی اردو لکھنی نہیں آتی. سارا عالم ان کے لیے اندھیرا ہے, زمین کتنی وسیع ہے, لیکن باوجود وسیع ہونے کے زمین ان کو تنگ ہو چکی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی محبت کا یہ مقام ہے کہ میری ناراضگی سے اتنے غم زدہ ہیں کہ سارا عالم ان کے لیے تنگ ہو چکا, زمین تنگ ہو چکی. وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ, یہ اپنی جانوں سے بیزار ہو چکے. اور خودکشی جائز ہوتی تو یہ لوگ خودکشی کر لیتے. یہ سمجھ گیا کہ اللہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ہے, ان کو جینا اچھا نہیں لگ رہا. یہ ہے محبت کی علامت, جس سے گناہ ہو جائے اس کے قلب پر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ علامت ہے اس کی ولایت کی, اس کی دوستی کی. آج ہمارا کیا حال ہے, روزانہ وی سی آر موبائل پہ گندی تصویریں, روزانہ سینما, روزانہ بدماشیوں کو غذا بنایا ہوا ہے. ذرا سوچو کہ ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے, نہایت کمزور تعلق ہے. جس کو گناہ کر کے کوئی پریشانی نہ ہو وہ اپنے ایمان کی خیر منا لے, کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ حضرت میر صاحب نے دعا حدیث شریف پڑھ کے سنائی تھی, بڑا مزہ آیا تھا. اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مؤمنون, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جب تمہیں نیکیاں خوش کر دیں, تلاوت سے, نماز سے, ذکر سے, بزرگوں کی صحبت سے, اچھے کاموں سے دل میں خوشی آتی ہے, خوشی آ جائے, تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور تمہارے گناہ تمہیں غمگین کر دیں کہ ہائے اس سے گناہ ہو گیا, فانت مؤمنن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سند ایمان عطا فرما رہے ہیں, تم مومن ہو. اس سے معلوم ہوا آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے, خطائیں ہوں گی, مگر اپنے گناہوں پر فوراً استغفار توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لینا چاہیے. تو ملا علی قاری کتاب الاستغفار میں لکھتے ہیں, امام غزالی کے استاد علامہ ابو اسحاق اسفر عینی رحمۃ اللہ نے 30 برس تک یہ دعا مانگی, اے اللہ مجھے معصوم کر دے, مجھ سے کوئی خطا ہی نہ ہو. ایک دن آسمان سے آواز آئی, اے اسفر عینی, تو ہمیشہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہے, نبیوں کی طرح معصوم بننا چاہتا ہے. میں نے اپنا محبوب بنانے کے 2 دروازے بنائے ہیں, ایک دروازہ عصمت کا ہے جو انبیاء کے لیے مخصوص ہے, دوسرا دروازہ توبہ کا تائبین کے لیے ہے. کیا تو آیت نہیں پڑھتا, ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. جس کا تعلق مع اللہ زیادہ ہوتا ہے اس کی توبہ بھی اسی درجے کی ہوتی ہے, اس کی ندامت بھی اسی درجے کی ہوتی ہے. ہر شخص کی آہ کا الگ الگ اثر ہوتا ہے. بابا نجم احسن صاحب بہت بڑے اللہ والے بزرگ, عجیب شعر ہے ان کا, فرماتے ہیں, جو اور کے دل سے بھی نکلیں وہ آہ ہماری آہ نہیں, جو اور کے دل سے بھی نکلیں وہ آہ ہماری آہ نہیں, جو درد ہمارے دل میں ہے اس درد کی کوئی تھا نہیں. سبحان اللہ, پہلی دفعہ سنا. جو اور کے دل سے بھی نکلے وہ آہ ہماری آہ نہیں, جو درد ہمارے دل میں ہے اس درد کی کوئی تھا نہیں. ایسے ہی سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ نے بھی یہ دعا کی تھی. علامہ علوسی تفسیر عمانی میں ان کا قصہ نقل کیا ہے, جب یہ اپنی سلطنت سے آدھی رات کو فقیر کی گڈری پہن کر نکلے, بادشاہ کا لباس اتار دیا, چپکے سے نیشاپور کے جنگل میں چلے گئے, 10 سال تک عبادت کی. اس کے بعد اللہ نے حج کی توفیق دی, تو حج میں ان کا 7-8 سال کا بچہ, جو اس وقت سلطنت بلخ کا ولی عہد تھا اور اب بادشاہ تھا, جوان ہو چکا تھا, تو حج میں ان کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا. دونوں کو ایک دوسرے کی خبر بھی نہیں تھی. سبحان اللہ. انہو حج الی بیت اللہ الحرام و الا کنت ادنا ھذا الفتا و اسلم علیہ فانہ ولدی و قرۃ عینی ترکتہ صغیرا و خرجت فارا الی اللہ تعالی. بیٹے اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ. تفسیر روح المانی, تفسیر روح البیان میں لکھا ہے, سورہ انعام کی تفسیر میں, سلطان ابراہیم ابن ادم جو سلطنت بی بچوں کو چھوڑ کر جنگل چلے گئے, تو یہ ان پر غلبہ حال تھا. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, اس کو جنگل کو اسے جانا نہیں چاہیے. سب لوگ کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, کہ سب لوگ تبلیغ میں نکل جائیں، گھر میں کوئی نہ رہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کا نام غلبہ حال ہے، اور مغلوب الحال معذور ہوتا ہے، ماجور نہیں ہوتا۔ اس پر بھی اللہ کی محبت کا ایسا حال غالب ہوا کہ وہ مجبور محبت ہو کر رہ گئے۔ ایسے نہیں کروں بیٹے۔ کبھی ایسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، جب طواف کر رہے تھے طواف میں بیٹے سے آنکھیں ملی، کیونکہ باپ کا خون بیٹے میں ہوتا ہے، تو 10 سال کے بعد بیٹے سے نگاہیں ملیں، ہی ملاقات ہو جائے، آنکھ سے آنکھ مل جائے تو کشش ضرور محسوس ہوگی۔ کیا بات ہے، حضرت والا کی آنکھوں کی بات عجیب ہوتی تھی۔ بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت والا رحمتہ اللہ، کیونکہ رگوں میں باپ کا خون ہے۔ اسی طرح چونکہ روحیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں، کیا حضرت والا نے مثال ملائی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہتے ہیں، روحیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں، لہٰذا اللہ کا نام سن کر ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، محبت ضرور معلوم ہوتی ہے۔ اگر بار بار اللہ کا ذکر کیا جائے تو محبت معلوم ہوتی ہے۔ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے۔ تو ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ نے فوراً 2 رکعت پڑھ کر انتظار کیا کہ صاحب زیادہ طواف کر کے آئے تو اس سے پوچھوں کہاں کا رہنے والا ہے۔ ان کے بیٹے نے طواف کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھی۔ اس وقت رش نہیں ہوتا تھا، حضرت صبحی السلام علیکم صبحی فرمایا تھا کہ آج کل رش ہونے لگا، کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، اگر رش ہو بھیڑ ہو تو کہیں اور جا کے پڑھ لے۔ ان کے بیٹے نے طواف کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھی، وہیں یہ بیٹھے تھے، نہ یہ ان کو پہچانتے تھے نہ وہ ان کو پہچانتے ہیں، مگر کشش محسوس ہو رہی تھی، آخر باپ تو باپ ہے۔ لہٰذا پوچھا، بیٹے تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں بلخ سے آیا ہوں۔ سلطان ابراہیم ابن ادم کا واقعہ ہو رہا ہے کہ وہ تو سلطنت بلخ چھوڑ کے جنگل چلے گئے تھے نا، 10 سال بعد حج کرنے یہ بھی گئے، ان کا بیٹا بھی گیا، ولی عہد ہو گیا تھا بیٹا، طواف کر کے دونوں مقام ابراہیم پر جو ہے 2 رفل پڑھ رہے ہیں۔ گئے نا مقام ابراہیم، دیکھا اب، اب دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں مگر کشش محسوس ہو رہی ہے۔ تو سلطان ابراہیم ابن ادم پوچھ رہے ہیں، کیا سبحان اللہ، پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، کہ بیٹے تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں بلخ سے آیا ہوں۔ پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا میں وہاں کا ولی عہد ہوں۔ کہنے لگا اچھا تو تمہارے ابا کہاں ہیں؟ وہ رونے لگا، شہزادہ رونے لگا۔ اس نے کہا ہمارے ابا ہم کو 8 سال کی عمر میں چھوڑ کر اللہ کے عشق و محبت میں جنگل میں چلے گئے تھے، آج تک ان کا پتہ نہیں۔ اب سوچیے اس وقت ان کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو دل عجیب ہو جاتا ہے۔ بس فوراً کہا کہ اٹھو کھڑے ہو، اور سینے سے لگا کر خوب روئے، اور کہا میں ہی تمہارا باپ ہوں، سلطان ابراہیم ابن ادم میں ہی ہوں، اولیاء اللہ نے کیا کیا مجاہدے کیے ہیں۔ تو علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ یہ بھی طواف کر رہے تھے اور طواف میں دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے معصوم کر دے، سلطان ابراہیم ابن ادم مجھ سے کبھی کوئی خطا ہی نہ ہو۔ آسمان سے آواز آئی، اے سلطان ابراہیم ابن ادم، انت تسأل العصمت و کل عبادی یسألون العصمت منی، تو مجھ سے معصوم بننے کا سوال کرتا ہے اور ساری دنیا کے انسان بھی مجھ سے یہی مانگتے ہیں، تو جو مانگ رہا ہے تو تو مانگ رہا ہے، لیکن اگر سب کو معصوم کر دوں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَعَلَى مَنْ أَتَكَرَّمُ وَعَلَى مَنْ أَتَفَضَّلُ، تو میرا کرم، میری مہربانی، میرا فضل کس پر ہوگا؟ اگر سارے مقدس ہو گئے، معصوم ہو گئے، تو گناہوں پر رونے والی قوم کہاں سے آئے گی بھائی؟ مستغفرین اور تائبین اور آہوزاری کرنے والی قوم کہاں سے آئے گی؟ ان اللہ یحب التوابین میں اللہ کے پیار کا ذکر ہے، وہ کس کو ملے گا؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہوں پر جری ہو جائے۔ اگر کوئی مرہم جلنے کے زخم کے لیے 100% مفید ہے تو وہ کسی حادثے کی صورت میں ہے، وہ ایدھی والوں کے پاس، چھیپا والوں کے پاس، جو بھی نئے نئے آ گئے ہیں آج کل، ان کے پاس رکھا ہوتا ہے، ہمارے پاس میں بھی گھر میں رکھا ہوگا، میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں، وہ 100% مفید ہے، حادثے کی صورت میں فائدہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مرہم کے بھروسے پر آگ میں ہاتھ ڈال دو۔ اللہ سے دوری کے اسباب پہ حریص ہونے والا شخص نہایت نالائق ہے، نہایت ہی محروم، نہایت ہی خبیث التبع ہے۔ اب سنیے حضرت والا، پہلے تو امید دلا دی، پھر کیا بات فرما رہے ہیں، کہ اللہ سے دوری کے اسباب پہ حریص ہونے والا شخص نہایت ہی نالائق، نہایت ہی محروم، نہایت ہی خبیث التبع ہے، جو اپنے رب سے دور کرنے والے اسباب معصیت کو تلاش کرتا پھرتا ہے، یعنی اسباب گناہ، یعنی کیا، موبائل تلاش کرتا ہے کہ امی ابو جائیں تو تنہائی ہو تو میں اپنی لڑکی گرل فرینڈ سے چیٹ کروں اور گندی تصویر دیکھوں، تو دور کرنے والے اسباب کو تلاش کرتا پھرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے، جیسے کبھی کیچڑ زیادہ ہو تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ خطا ہو جانا اور ہے، لیکن خطاؤں کے اسباب سے قریب ہونا اور ہے۔ ایک تو ہے انسان سے خطا ہو گئی، ایک یہ ہے بازاروں میں کوئی کام نہیں ہے مگر ہر بس اسٹاپ پر عورتوں کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اس لیے تلاش گناہ اور چیز ہے، اور سدور گناہ اور چیز ہے۔ معصیت گناہ کو تلاش کرنا، اس کے لیے سفر کرنا پیسے خرچ کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے، جو اللہ کے غضب کو دونوں سلطنتیں دے کر بھی لیتا ہے تو وہ بھی مہنگا سودا ہے، جب اللہ کا غضب نازل ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ کل ہی میں نے ایک صاحب کو دیکھا، اتنی خطرناک خارش تھی، جب انہوں نے کرتا اٹھایا تو ہاتھی کی کھال کی طرح سخت اور کھدری کھال ہو رہی تھی ان کی۔ میاں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو کہ کتنی بیماریوں سے ہم کو بچایا ہوا ہے، میرے پاس، میرے شیخ کے پاس اور خدام کے پاس، عجیب عجیب آج کل بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس لیے حضرت والا فرماتے ہیں جب صحت ہے تو اللہ کا شکر کریں، نئی زندگی ملی ہے، تقویٰ سے رہیں۔ یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ نے عصمت صرف نبیوں کے لیے مخصوص کی ہے، ولایت کے لیے عصمت لازم نہیں۔ البتہ گناہ اس شخص کی ولایت کی منافی نہیں، منافی ہے جو گناہ پر قائم و دائم رہتا ہے۔ اگر کبھی احیاناً غلطی سے چوک ہو جائے اور دواماً اس کے اعمال، اس کے اذکار میں اس کا تعلق مالنا نظر آئے تو پھر اس کے بارے میں زبان خاموش رکھو۔ کیوں؟ ثم تاب علیہم لیتوبوا، جس کو توفیق توبہ نصیب ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ علامہ علوسی فرماتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا ای وفقہم، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ای وفقہم للتوبہ، اللہ نے ان کو توفیق توبہ دی، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ معلوم ہوا توفیق توبہ آسمان سے آتی ہے، اگر آسمان میں اس شخص کا کوئی مقام نہ ہوتا، کوئی مقام محبوبیت نہ ہوتا تو اللہ اس کو یاد بھی نہ کرتا، یعنی توفیق توبہ بھی نہ دیتا۔ تو یہ ایک بات تو عرض کر دی۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ اسباب گناہ سے قرب خطرناک ہے، اسباب گناہ سے قرب خطرناک ہے۔ کوئی شخص افسر ہے یا اسکول کا پرنسپل ہے، اور وہ لڑکی کو پیے رکھ لے، یا ٹیلی فون پر آپریٹر رکھ لے، یا تنہائی میں ان سے انٹرویو لیتا ہے، یا اس کا لڑکیوں کا نوکریاں دینے کا کام ہے، ایک ایک کر کے سیریل نمبر سے لڑکی کو اندر کمرے میں اپنے پاس بلاتا ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں اس کا دل بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، جو اللہ کی حرام کی ہوئی حدود ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ، جو ان کے قریب رہے گا بچ نہیں سکتا، ایک دن بچے گا، دو دن بچے گا، لیکن آہستہ آہستہ نشان پڑے گا، چوٹ لگے گی، ہر نظر ایک چوٹ مارتی ہے۔ بدنظری ابلیس کا زہریلا تیر ہے، حدیث میں ہے ان نظر سہم من سہام ابلیس مسمون، بدنظری ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، ایک تیر آج لگا، ایک تیر کل لگا، آخر زخم پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بھئی تیر سے لگتا ہے، یہ روحانی تیر ہے، ڈائریکٹ دل پہ لگ رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا، ایک دن خطرناک حالت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے فرض کر لو ایسی صورتیں جو ہمارے لیے فتنہ ہیں، ان کو رکھنے سے دنیا کا کتنا ہی فائدہ ہو، لاکھوں روپے کا فائدہ ہو، تو اللہ کی خاطر، تقوی کی خاطر تھوڑی روزی پر راضی ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر سلطنت بلخ لٹائی جا سکتی ہے، تو یہ تھوڑا سا دنیاوی نفع کیا حقیقت رکھتا ہے؟ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو سکتا ہے، جو نبیوں کے خون سے بڑھ کر یہ تمہارے چند ٹکے نہیں ہو سکتے، تو نبیوں کے خون سے بڑھ کر یہ تمہارے چند ٹکے نہیں ہو سکتے۔ لوگ کہتے ہیں لڑکیوں کو رکھنے کی وجہ سے گاہک زیادہ آتے ہیں ٹی وی لگانے سے، حالانکہ ان سیٹ صاحب کی فیکٹری مالک کی تہجد بھی جاری ہے، تسبیح بھی لیے ہوئے ہیں، عورتوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں، پرنسپل صاحب استانیوں سے پوچھ رہے ہیں بھائی کیا حال ہے، ایسی نوکری پر لات مارو جہاں انسان اس بات پر مجبور ہو جائے کہ ان سے بات کرنا ضروری ہے، یہ کیا حیات ہے؟ سوچتے ہو تو صحیح، قیامت کے ان حساب دینا پڑے گا، وہاں اگر انسان مجبور ہو جائے کہ پیٹ کی روزی کا معاملہ ہے، ہاں اگر انسان مجبور ہو جائے کہ پیٹ کی روزی کا معاملہ ہے، کوئی دوسری جگہ بھی روزگار نہیں ملا، تو بلا ضرورت بات نہ کرے، حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے، اور اللہ سے روتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کسی اللہ والے کے سامنے کوئی پہلوان لحیم شہیم عورت آ گئی جو بہت تگڑی ہے اور یہ بیچارہ کمزور، اس نے نگاہ نیچی کر کے بات کی تو اس عورت نے کہا مولوی صاحب نظریں اٹھا کر مجھے دیکھ کر بات کرو، پھر اس نے اسے اٹھا کر پٹخ دیا، کمانڈو ہوگی حضرت ایسے فرمایا تھے موٹی تڑنگی، تو مولوی صاحب بڑے ملا بنتے ہو، اٹھا کر پٹخ دیا اور سینے پر بیٹھ گئی اس مولوی صاحب کے، بتائیے ذرا، اور کہا آنکھوں سے آنکھیں ملاؤ، بڑے ملا بنے ہوئے ہو، حضرت فرماتے ہیں اگر وہ صاحب نسبت ہے، اللہ والا ہے، تو اس وقت بھی اپنی نظر کی شعاؤں کو، شعائے بصریہ کو، یعنی آنکھوں کی جو روشنی ہے، یہ مطلب ہے اس کا، اس کو کنٹرول کرے گا، گہری نظر نہیں ڈالے گا، سطحی نظر ڈالے گا، مجبوری والی، پھر بھی پوری کوشش کرے گا اپنی آنکھوں کی شعاؤں کو کنٹرول کرے، یہ ہیں تقوی والی باتیں۔ تو یہ بات عرض کر دی، اس بات کو آب زر سے بھی لکھو تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، کہ جو گناہوں کے اسباب ہیں ان سے بھی دور رہو، نامحرم لڑکیوں کو نوکر مت رکھو۔ اب کوئی کہے صاحب خرچہ کیسے چلے گا، گھر کا خرچہ بہت زیادہ ہے، آج جو خرچے بڑا رکھے ہیں تو کیا ٹیلی ویژن اور صوفہ قالین ضروری ہے؟ کمرے میں جوتا پہن کر قالین پر چلنا ضروری ہے، اتنے خرچے بڑھا لیے ہیں، پھر کہتے ہیں اگر بیوی نہیں کمائے گی تو گھر کا خرچہ نہیں چلے گا، اس کا کتنا نقصان پہنچا ہے۔ جس گھر کے میاں بیوی دونوں کماتے ہیں تو یہ گھر خوشحال ہو گیا اور اس بیوی کی وجہ سے ایک گھر بالکل اجڑ گیا، ورنہ وہ نوکری کسی مرد کو ملتی جس کے بوڑھے ماں باپ روٹیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا نوکر ہو جائے گا، مگر اس کی جگہ خاتون کو ملازمت مل گئی۔ وہی نوکری اگر مرد کو ملتی، وہ 2000 روپے کماتا تو اس کے بال بچوں کا کام چلتا، اس کی جگہ عورت نے لے لی، اس گھر کی تنخواہ 4000 ہو گئی اور دوسرے گھر کا اندھیرا ہو گیا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ لوگ مساوات مساوات کرتے ہیں۔ یہ عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمتہ اللہ کا درد بھرا بیان ہے، فجر کے بعد ہوا تھا، بالکل تازہ بتازہ گرم جلیبی بس ختم ہونے والا ہے۔ فرما رہے ہیں لوگ مساوات مساوات کرتے ہیں، عورتوں کہا جاتا ہے تم بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرو، تم بھی گھروں سے نکلو، حالانکہ یہ نعرہ لگانا گھروں کو تباہ کرنا ہے، آنکھوں کا زنا ہے، خدا کی لعنت برستی ہے۔ حدیث میں ہے جو عورت بے پردہ پھرتی ہے اس پر اللہ لعنت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھنے والوں پر بھی لعنت، دکھانے والیوں پر بھی لعنت، دونوں ملعون ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کی لعنت کی کیا معنی؟ البعد عن رحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اور رحمت سے دوری اللہ کا عذاب ہے۔ یہی وجہ ہے آج کوئی گھر بھی چین سے نہیں ہے۔ آپ تھوڑا ادھر ہو جائیں، ادھر ہو جائیں تاکہ مولانا دیکھ لیں، بہت دنوں بعد ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ پوچھ لو بھائی آج کیا حال ہے، آج کل مجھ سے پوچھو۔ میرے پاس روزانہ تعویذوں کے لیے عورتوں کے فون آ رہے ہیں، کوئی کہتی ہے میرا شوہر مجھے نہیں چاہتا، کسی کا شوہر ستا رہا ہے، کسی کا بیٹا راتوں کو 2-2 بجے کلب سے آ رہا ہے۔ کلب سے تو بہت بچو، یہ تو لفظ ہی خراب ہے، کیونکہ عربی میں کلب کتے کو کہتے ہیں۔ تو اصل معاملہ یہ ہے اللہ کی نافرمانی سے گھر گھر عذاب ہے، اس لیے گزارش ہے جو لوگ دین کی باتیں سن رہے ہیں اس فقیر سے بھی کچھ باتیں سنتے ہیں، وہ اپنی جانوں پر رحم کریں، اور اللہ ہم پر بھی رحم فرمائے، آپ پر بھی رحم فرمائے کہ ہم گناہوں کے جو اسباب ہیں ان سے دور رہیں۔ خالہ کی بیٹی ہو، چچا کی بیٹی ہو، ان سے نگاہیں نیچی رکھیں، ان کے سامنے مت رہیں۔ اگر وہ کہے ہم پردہ نہیں کریں گے، ہم بے پردہ تمہارے سامنے آئیں گے، تو تم ان سے اللہ کے لیے کہہ دو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم کو پردے سے آنا ہے تو آؤ، ورنہ اپنے مالک کو ناراض کر کے خون کے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہم پر کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اب حضرت والا اپنی خود ہی بتا رہے ہیں، اللہ والے ان کے غلام اپنا راز آؤٹ کر دیتے ہیں، اپنا عمل بتا دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو توفیق ہو۔ حضرت والا فرما رہے ہیں میں 1960 میں پاکستان آنے کے 16 سال کے بعد 1976 میں ہندوستان گیا، تو میری ساری خالہ زاد بہنیں جو بالغ بھی تھیں، شادی شدہ بھی تھیں، دوڑی دوڑی ہیں میری طرف آئیں حضرت والا کی طرف، تو میں نے کہا خبردار جو سامنے آئیں، اور ان کو ڈانٹ بھی لگائی اور کہا دیکھو بھائی میں تمہارے بچوں کو تحفہ دوں گا، تم کو بھی ہدیہ دوں گا، لیکن میرے سامنے بے پردہ مت آنا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تم اتنے سال بعد آئے ہو، ہمارا دل چاہتا ہے تمہیں دیکھیں، تم سے باتیں کریں۔ میں نے کہا اللہ کے حکم کے آگے ہمارے چاہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم وہی کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں کسی کنجوسی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو خوب ہدیہ دوں گا۔ یہ سب خوش ہو گئیں۔ ایسے وقت پر زنانی چوڑیوں سے دین نہیں بچتا، چوڑیاں پہننے سے دین نہیں بچتا، ذرا مردانی آواز سے بولو، یہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ پردہ فرض ہے؟ ذرا سخت آواز میں بولنا چاہیے، نرم آواز سے نہیں بولنا چاہیے۔ آپ کیوں یہاں پہ آ کے بیٹھ گئی ہیں؟ ایسے نہیں بھائی میں نے پردہ شروع کر دیا، آپ چل تشریف لے جائیں، بس سختی سے بات کریں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات کو نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پردہ کرایا، فرمایا افا عمی اوانی انتما الستما تبصرانی، ہی اگر وہ نابینا ہیں تو تم کو نہیں دیکھ سکتی، تو تم تو بینا ہو اور انہیں دیکھ سکتی ہو، تو نبی نے تو ہماری ماؤں کو پردہ کرایا، اور ہم کہتے ہیں دل پاک ہونا چاہیے، دل پاک نظر صاف، نظر پاک دل صاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا علی یو لا تتبع النظرۃ تن نظرۃ فإن لك الاولى وليست لك الاخرہ، اے علی اچانک نظر تو او کما قال علی صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی اچانک نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر مت ڈالنا۔ تو کیا نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر صاف نہیں تھی، دل پاک نہیں تھا؟ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگوں کا دل گندا معلوم ہوتا ہے، ہماری تو نظر صاف ہے، دل پاک ہے، ہم تو ان کو بہن سمجھتے ہیں، خالہ اماں کہتے ہیں، اور ہم منہ بولا بھائی، ہم منہ بولی بہن سمجھتے ہیں، ساری بدماشی ایسی منہ بولے سے ہیں۔ اس لیے عرض کرتا ہوں چاہے خاندان کی ہو یا کسی عورت کو نوکر نہ رکھو، یا چاہے خاندان کی ہو کسی عورت کو نوکر مت رکھو، اگر آپ برباد نہ ہوئے تو آپ کی اولاد ضرور برباد ہو جائے گی۔ یہ حضرت والا کی بہت گہری نظر تھی، اگر ہم نے نیٹ والا موبائل رکھا ہوا ہے, ہم مر گئے تو ہمارے بعد اولاد برباد ہو جائے گی, ہم بچتے ہیں ہمارے بعد اولاد کا کیا ہوگا. یہ لڑکیوں کو نوکر رکھنا اپنی اولاد پر ظلم کرنا ہے, کیونکہ آج آپ نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی لیکن آپ کے لڑکوں کی کیا دلیل ہے کہ وہ بھی صحبت اٹھائیں گے؟ انہوں نے تو صحبت نہیں اٹھائی, کل کل کو انہی لڑکیوں سے ان کے خراب تعلقات ہو جائیں گے. لہٰذا بہت ہی ڈرنے کی بات ہے, تھوڑی روزی پر گزارا کر لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فاقے سے بے ہوش ہو جاتے تھے, آج اتنی روزی انشاءاللہ سب کے پاس موجود ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے, بے ہوش نہیں ہوگا. کہتے ہیں بڑا آدمی بننا چاہیے, کمائی بھی بڑی ہونی چاہیے. ایک شخص نے مجھے لکھا کہ آپ بڑا آدمی, حضرت فرما بڑا آدمی نہیں کہنا چاہیے, بس اللہ والا بنا دے اللہ. کمائی بھی بڑی ہونی چاہیے, جس کی کمائی زیادہ ہے لیکن نیند کم ہے. زیادہ انکم ہوگی تو انکم ٹیکس بھی بڑھے گا, آج کل کتنا ٹیکس لگ گیا ہے. اور اگر حرام کمائی ہو تو اللہ کا عذاب بھی ہے. ایک شخص اپنی اولاد کو اچھی اچھی بوٹیاں کھلاتا تھا, خود خراب بوٹی کھا لیتا تھا, گول گول بوٹی دیتا تھا, اچھا کپڑا اس کو پہناتا, خود خراب پہنتا تھا, اچھی رضائی اس کو دیتا تھا, خود خراب اڑتا تھا, لیکن اس کو نماز روزے کو نہیں کہتا تھا. تو قیامت کے ان یہی اولاد اس کے گریبان سے پکڑے گی اور کہے گی ابا اچھی بوٹی مجھے کھلاتے تھے, اچھا کپڑا مجھے دیتے تھے, اچھا مکان مجھے دیا, خود خراب مکان میں رہے. لیکن یہ بتائیے, کبھی آپ نے روزہ نماز کے لیے کہا اب میں جہنم میں جا رہا ہوں, آپ نے میری آخرت تباہ کر دی, جہاں مجھے ہمیشہ رہنا تھا وہاں کے لیے آپ نے کچھ نہیں کہا, اگر مجھے کینسر ہو جاتا تو جتنی فکر دعا آپ کرتے تھے اس کے مقابلے میں نماز نہ پڑھنے کے کینسر کے لیے آپ نے کتنی دعائیں مانگی, کتنے تعویذ مانگے بزرگوں سے, کس کس معالج کے پاس آپ مجھ کو لے کر گئے. تو آج ہماری اولاد کو نماز نہ پڑھنے کا کینسر ہے. دوستوں اس لیے عرض کرتا ہوں, یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں, بار بار کہتا ہوں, اللہ کی نافرمانی کے جو اسباب ہیں ان سے دور رہیں. کوئی کتنا ہی ناراض ہو جائے, آپ کو بدنام کر دیں, لیکن آپ ہرگز ان سے قریب نہ ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ کو درس میں اپنے پیچھے بٹھایا اور بدنامی سے نہیں ڈرے اور فرمایا جب تک تمہاری داڑھی نہیں آئے گی میں تمہیں اپنے سامنے نہیں بٹھاؤں گا. علامہ شامی ابن عابدین فتاوی شامی میں لکھتے ہیں, کانا محمد ابن الحسن سبیحن و کان ابو حنیفہ تھا یجلس فی درسی خلف ظہری مخافت خیانت العینی مع کمال تقواہ. یعنی کمال تقویٰ کے باوجود امام ابو حنیفہ امام محمد کو درس میں اپنے پیچھے بٹھاتے تھے. آج کسی کو کہو تو جواب دیتے ہیں ساری بستی میں خبر ہو جائے گی کہ مولوی صاحب بہت بیمار عشق معلوم ہوتے ہیں. لیکن آپ بتائیے, آج امام ابو حنیفہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, یا ذلت ہو رہی ہے؟ دیکھو قرآن پاک میں ہے, ولا یخافون لومت لائم, میرے عاشق میرے دین پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. خواتین بھی سن رہی ہیں, بالکل ملامت مت کر, پریشان نہ ہو, کچھ کہتا رہے شرعی پردے کا اعلان کر دیں. علامہ آلوسی فرماتے ہیں لومت واحد ہے مگر اس میں جنس ہے. واحد اس لیے فرمایا ساری دنیا کی ملامتیں میرے عاشقوں کے نزدیک مثل ایک ملامت کے ہیں, اس لیے آپ کسی کو مت دیکھو. اگر آسمان والا راضی ہے تو انشاءاللہ زمین والوں کا تھوک انہی کے منہ پر گرے گا. آپ اللہ کو راضی کریں, ورنہ اگر اس آسمان والے سے کٹ گئے تو سوچ لو اٹھا کر سر تمہارے آستان سے زمین پر گر پڑا میں آسمان سے. تو اسباب گناہ سے قریب مت رہنا, اپنے تقویٰ پر بھروسہ مت کرنا, ان حسین صورتوں سے دور رہو, دور رہو, دور رہو, ان سب کو دور رکھو. جو لوگ موبائل میں حرام مستیوں ملوث ہو گئے, اب توبہ کر لی, اب دوبارہ وہی موبائل رکھا ہوا ہے تو ملوث ہو جائیں گے. اسباب گناہ سے تو دب جاتے ہیں, دوبارہ بھی تو آ سکتے ہیں, ابھی تو زخم بالکل بھرا بھی نہیں ہے. اب بیان کے شروع میں جو حدیث سنائی تھی ختم کر رہے ہیں, دو پیج باقی ہیں, اس کو سن لیں اور بہت ضروری بات ہے. ساری دین کی بات ہو رہی ہے, 1000 رکعت نفل بیٹھے بیٹھے ثواب مل رہا ہے. جالس الکبریٰ, بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھو, ان سے کوئی تجربے کی بات ہی پوچھ لیا کرو. مثلا شادی بیاہ کے انتظامات کیسے کرنے, انتظامات کی بات ہو رہی ہے, وہ اور تفصیل نہیں ہو رہی. یا کھیتی باڑی کا کاروبار ملازمت کے بارے میں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا دو. جیسے ایک بوڑھے نے نوجوانوں سے کہا تھا شادی کے لیے دوسرے گاؤں جا رہے ہو, مجھے بھی ساتھ لے چلو. انہوں نے آپس میں کہا ارے اس بڈھے کو مت لے جانا, یہ ہمارے رنگ میں بھنگ ڈال دے گا, مزہ کرکرا کر دے گا. پوچھا بھائی بڑے میاں تم ہمارے ساتھ جا کر کیا کرو گے, کیوں زحمت کرتے ہو؟ بڈھے نے کہا میں تمہارے عیش اور کھیل میں بالکل دخل نہیں دوں گا, کہیں درخت کے سائے میں پڑا رہوں گا. یہ بوڑھے تھے, نیٹ پہ لگے ہوئے, موبائل پہ لگے ہوئے. آج کل کے نانا دانا بھی دادا بھی ذرا بہت ہی ماڈرن ہو گئے, واٹس ایپ بھی استعمال ہو رہا ہے, ٹویٹر بھی استعمال ہو رہا ہے. کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم بوڑھے ہو کے انٹرنیٹ استعمال کریں گے, اور ساری لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں, یہودیوں ہوں یا کافروں ہوں پاکستانیوں, بوڑھے ہو گئے, شرم بھی نہیں آتی, بے حیا بنے ہوئے. تو یہ پرانے زمانے کے بوڑھوں کی بات ہو رہی ہے. تو بڑے میاں تمہارے ساتھ جا کر کیا کرو گے, کیوں زحمت کرتے ہو؟ بڈھے نے کہا میں تمہارے عیش اور کھیل میں بالکل دخل نہیں دوں گا، کہیں درخت کے سائے میں پڑا رہوں گا، ہو سکتا ہے تمہارے کچھ کام آ جاؤں۔ چنانچہ ساتھ لے گئے اور درخت کے نیچے اس کے لیے چارپائی لگا دی۔ وہاں جا کر میزبانوں نے تنگ کرنے کے لیے حرکت کی کہ ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں باندھی اور دسترخوان پر کھانا لگا دیا کہ اب کھانا کھاؤ۔ اب خوب مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جب کچھ حل سمجھ میں نہیں آیا تو کسی نے کہا بھائی اس بڈھے سے اس کا حل پوچھ لو، کیونکہ سب لڑکوں کے ہاتھ باندھ دیے اور کھانا اتنا زبردست، شادی کا کھانا، بریانی کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا تھا بھائی کوئی مشکل پڑی تو کام آؤں گا۔ چنانچہ اس سے جا کر درخواست کی، بڑے میاں کچھ مدد تو کرو، ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے۔ کوئی بڑی، یہ تو اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، دسترخوان پر آمنے سامنے بیٹھ کر ادھر والا اس کو کھلا دے، ادھر والا اس کو کھلا دے، بس کام بن گیا۔ ہاتھ بھی بندھے رہیں گے، کھانا بھی ہو جائے گا۔ آگے ہیں سائل العلماء، اس میں میں بھی اور ہم سب بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ آپ کے مفتی صاحب کا آپ سب کو نمبر بھی دیا ہوا ہے۔ علماء سے سوال کرتے رہو، جو شخص اپنے خیالی پلاؤ سے مسئلہ حل کرے گا قیامت کی اس کی نجات نہیں ہوگی۔ سائل العلماء، علماء سے مسئلہ پوچھو۔ آج علماء کسی کو فتویٰ دیتے ہیں یا کوئی شرعی مسئلہ بتاتے ہیں، مثلا انشورنس حرام ہے، آج ہی بات آئی ہے، انشورنس حرام ہے، کسٹم کی نوکری صحیح نہیں ہے، بیمہ جو خالص جوا ہوتا ہے یہ، یا ریس کورس، یہ جتنی چیزیں ہیں حضرت والا آج کل فرما رہے ہیں، یہ جتنے بھی پرائز بانڈ ہیں اور سب سرٹیفکیٹ وغیرہ، کون سے سرٹیفکیٹ ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ، یہ سب حرام ہیں۔ ارے یہ علماء، یہ سب حرام ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں ارے یہ علماء وغیرہ کچھ نہیں، یہ سب چلتا ہے۔ اس لیے دوستوں علماء سے مسئلہ پوچھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نبی پر ایمان ہے تو غور سے فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سائل العلماء، سائل سے امر سے ہے، امر بنتا ہے مضارع سے، مضارع میں شان تجدد استمراری ہوتی ہے، یعنی علماء سے ساری زندگی پوچھ پوچھ کر عمل کرو۔ الحمدللہ اس فقیر کے پاس بڑے بڑے علماء کا نمبر ہے، ان سے رابطے میں رہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ دارالعلوم کراچی کے نائب مفتی، مفتی صاحب عبد المنان صاحب ہیں، اور بہت بڑے مفتی حضرت والا کے خلیفہ، اللہ کی محبت کا رنگ جن پہ غالب، جنہوں نے عجیب عجیب فتاوی کے نام دیے ہیں۔ پہلے فتاوی اختر یہ تھا، پھر فتاوی عشرت یہ ہوا، فتارہ فیروزیہ نام دے دیا حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارالعلوم کاتوالیہ کے نام سے، یعنی اندر تو وہی کتابیں ہیں، صرف نام ان کا فتاوی فیروزیہ کر دیا انہوں نے۔ مفتی کیا نام ہے، الیاس صاحب دام کا، تم آخر میں 70 مفتی بناتے ہیں، اور اتنی محبت سے حضرت والا کے پاس آتے ہیں اور فرمایا تھے ہمارے حضرت والا کے بارے میں، حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دام کا تم عالیہ کے بارے میں فرما رہے تھے، جب وہ آئے تھے فرمایا تھے کہ حکیم اختر عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا پورا رنگ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام کا عالیہ نے جذب کر لیا ہے، بہت زبردست طریقے سے جذب کیا ہے۔ آخر میں ہے، آخر میں مزے کی بات ہے، خالط الحکما، اللہ والوں سے تم مل جل کے رہو، ان سے مخالطت رکھو، اختلاط رکھو۔ حکما حکیم کی جمع ہے، کیا مطلب، یعنی جو حکیم الامت ہیں، جن میں دین کی سمجھ ہوتی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھو، اس سے مراد اہل اللہ ہیں۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ التشرف معرفت احادیث تصوف میں لکھا ہے، یہاں حکما سے مراد اہل اللہ ہیں، یعنی ان کے ساتھ گھل مل جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں علماء دین سے مسائل پوچھ لو، مگر زندگی اللہ کے عاشقوں کے ساتھ گزارنا، تاکہ تم بھی اہل محبت اور اہل وفا بن جاؤ، کیونکہ عاشق جو ہے بے وفا نہیں ہوتا، وفاداروں کے ساتھ رہنے سے وفاداری آتی ہے۔ لیکن اگر تم کسی وفادار شیخ کے ساتھ رہ کر وفاداری نہیں سیکھتے تو پھر مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا یہ محض سموسہ خوری ہے، وفاداری کا ذوق اس میں نہیں ہے۔ کھانا پینا اس شخص کا بے وفائی اور غداری ہے، جو اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ سے ہی بچتا، اللہ کا نمک کھا کر ایسی ہمت سے کام لو، ایک سانس بھی مالک کو ناراض نہ کرو، زندگی اللہ پر فدا کر کے دیکھو کہ کیا مزہ ملتا ہے۔ جو زندگی مالک پر فدا ہوتی ہے اسے کیا ملتا ہے، اس پر میرا شعر ہے، زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ کا سادہ سا ملفوظ سنا کر واعظ ختم کرتا ہوں۔ عام ملتا ہے عام والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بغیر شیخ کے نہ گناہ چھوٹتے ہیں نہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کون ہے، فضائل اعمال لکھنے والے، یہ بغیر شیخ کے نہ گناہ چھوٹتے ہیں نہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے، چاہے کتنے ہی وظیفے پڑھ لو لیکن گناہ نہیں چھوٹتے۔ تقویٰ کا راستہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمایا، کونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں تقویٰ کی حیات تمہیں ملے گی اہل اللہ کی صحبت سے، لہٰذا بڑے درد دل سے کہتا ہوں اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت کے ہمیشہ حریص رہو. جن کو چھٹی نہیں ملتی پورے دن مصروف ہوتے ہیں, دور رہتے ہیں, سرجانی وغیرہ میں رہتے ہیں, کچھ لوگ تو موسمیات پہ رہ کے بھی نہیں آتے, تو وہ اتوار کو آ جائیں اگر ہمت کر کے آئیں, منی مجلس میں آ جائیں. حضرت کی صبح 11 بجے مجلس ہوتی ہے, عصر کی بات بھی ہوتی ہے, عشاء کی بات بھی ہوتی ہے. یہ فقیر انشاءاللہ وہی بات بتائے گا جو حضرت والا بتاتے ہیں. میں مجھ سے ملاقات نہیں, حضرت والا پورے دن ہوتے ہیں, ان کی مجلس میں آ جائیں. خواتین کانفرنس کال کا نمبر لیں اور روزانہ بیان سنیں تاکہ ان کی بیٹری بھی چارج رہے. اب دعا کر لو اللہ تعالی ہم کو تقوی والی حیات نصیب فرمائے, اللہ والوں کا قرب نصیب فرمائے, آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. جتنی باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ہمارے قلوب کو ان سے پیشاب پخانے سے زیادہ کراہت دے دے. یہ بہت گہری دعا ہے حضرت والا, کہ پیشاب پخانے کتنی بدبو ہوتی ہے, اس سے زیادہ ہمیں کراہت دے دے گناہ سے. اے ہمارے رب ہمیں تزکیے کی توفیق عطا فرمائیے. آپ نے فرمایا ولکن اللہ یزکی من یشاء, ہم جس کا چاہتے ہیں تزکیہ کر دیتے ہیں, تو اپنی مشیت کو ہمارے لیے بھی نافذ فرما کر ہمارا تزکیہ فرما دیجئے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ حضرت والا پھر یہ شعر لکھا ہوا ہے, آسی جو کرے نالہ و فریاد خدا سے, آسی جو کرے نالہ و فریاد خدا سے, ممکن نہیں دو چار ہو میں شرم سزا سے, ممکن نہیں دو چار ہو میں شرم سزا سے, مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, تقدیر بدل جاتی ہے مزدر کی دعا سے, تقدیر بدل جاتی ہے مزدر کی دعا سے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والشکر ماشاء اللہ. یہاں سے 8 خواتین نے کانفرنس کال میں بیان سنا, حیدرآباد, مٹیاری, ڈیرہ غازی خان, جام شروع سے, اور دوسرے ممالک سے بھی سنتے ہیں الحمد للہ. نہیں بھی سنتے تو کوئی نہ کوئی تو سنتا ہی ہے کوئی سنے نہ سنے ہمارے کانوں نے تو سنا, اور مجھے تو بہت مزہ آیا, اللہ کا شکر ہے الحمد للہ و شکر. نمازوں کا اہتمام کریں, اور مٹیاری سے میسج آیا ہم سب آپ کا لائیو بیان سن رہے ہیں, ماشاء اللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے الحمد للہ. اتنی دور مٹیاری گاؤں ہے وہاں اتنا بیان سنا جا رہا ہے. جس کے پاس یہ کتاب نہ ہو نماز کی اور گناہ کی دو علامات کی لے لیں. حمزہ نے کہا تھا آج یہ تقسیم کریں گے. اپنے حضرت والا فرما رہے ہیں اپنے حالات کی اطلاع کریں, شیخ کو خط لکھنا چاہیے مدینے, اور خصوصاً اپنے جو معمولات بتانے چاہیے ہر 15 دن بعد, 20 دن بعد. یہ آپ کا خط بہت عرصے سے رکھا ہوا ہے. مایوس نہ ہو, ہمت کر کے. حضرت والا نے دو باتیں مجھے فرمائی تھیں, سچ سچ بتا دو, عزت کو دعو پہ لا کے بتا دو. سچ سچ بتاؤ, عزت کو دعو پہ لا کے بتاؤ. شیخ کوئی ناراض نہیں ہوگا, شیخ خوش ہوگا کہ اپنی اصلاح کروا رہا ہے. ہم بیعت کیوں ہوئے ہیں؟ بیعت اس لیے ہوئے کہ مریض ہیں ہم لوگ, اور آپ اے شیخ آپ کے غلام ہیں, آپ جیسے چاہیں لے کے چلیں. شیخ ناراض تھوڑی ہوگا بلکہ خوش ہوگا, انسان ہے, گر سکتا ہے, کوئی گناہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی پریشانی والی بات تھوڑی ہے. خلافت کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ تھوڑی ہے کہ اس سے گناہ ہی نہیں ہوگا, بالکل ایک دم معصوم بنا رہے گا وہ. اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے ولیوں کو حفاظت بھی فرماتے ہیں. اللہ سے دعا کرتا رہے, یہ 4-5 دعائیں مانگے, اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, یہ مانگے, اے اللہ میرے گناہوں کے درمیان مشرق کے مغرب کا فاصلہ فرما دے, میرے اور گناہوں کے درمیان. اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرف عین, پلک جھپکنے برابر نفس کے حوالے نہ فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی, کسی نماز میں کیا مانگ لیں, کسی نماز میں کیا مانگ لیں. اور دوسری یہ ربنا لا تزغ قلوبنا, دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے بارش کے کہ آپ نے اس کو ہدایت دے دی, یہ دعا مانگے. اور جو ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاۃ نعمتک وجمیع سخطک, اے اللہ زوال نعمت سے بنا چاہتا ہوں, ظاہری ہو باطنی کوئی سی بھی ہو, اور اچانک مصیبت آ جانے سے, عافیت کے چھن جانے سے. یہ زبردست دعا ہے. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا. حضرت والا سے نیا نیا بیت ہوا, حضرت نے فرمایا تھا میرا یہ معمول ہے مانگنے کا, اس فقیر نے بھی معمول شروع کر دیا. اے اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا, صبر تینوں قسم کا, گناہ سے بچنے میں صبر, فرائض واجبات پہ صبر, اور جو ہے مصیبت پر صبر, یعنی مصیبت میں شکایت نہ کرے. میں تو اب بالکل مرنے والا ہوں, آپ لوگ آ کے مجھے بس جنازہ لے جائیں. کیوں مرنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں بڑا اثر رکھا ہے, ایسے تھوڑی کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اور موت تو برہ کے سب کو آنی ہے, انبیاء بھی چلے گئے, اولیاء بھی چلے گئے, مجھے بھی آپ کو ہم سب کو جانا ہے, سب مردوں عورتوں بچوں سب کو جانا ہے. آج کل تو ایمرجنسی بھی سے آ رہے ہیں, موت سے کوئی ڈرتا تھوڑی ہے مسلمان. اپنی فائل کلیئر رکھے, کوئی ڈرنے کی کیا بات, پریشان ہونے کی بات. میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟ جو آپ کو پال سکتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے, بچوں کو نہیں پال سکتا کیا ہوں؟ پالے گا انشاءاللہ تعالیٰ. زیادہ پریشان ورشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ سب وسوسے ہیں. آمن تو باللہ و رسول ہی پڑھ لے, اللہ سے تعلق اپنا مضبوط رکھیں. اس وقت تو بہت آسان ہے اللہ کا ولی بننا, ہر طرف فحاشی کا سیلاب ہے. گناہ سے بچیں والا تو آخری عمر یہی فرماتے, بس گناہ سے بچ جاؤ اللہ کے ولی بن جاؤ گے. کوئی آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں, کوئی لمبا چوڑا, کوئی لمبے چوڑے وظیفے بتائیں, صرف چار تسبیحات بتائیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی. عورتوں کو صرف 300 دفعہ سبحان اللہ پتا ہے, اس میں بھی ناغا کرتی ہیں, تلاوت میں ناغا ہو جاتا. بھائی جب وضو کیا آپ نے, تلاوت پڑھ کر لیں اسی وقت, بچہ رو رہا ہے رونے دیں, 10 آیتیں پڑھ لیں, پھر ایک رکوع شروع کر دیں, پھر دو رکوع, پھر تین رکوع, آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیں اس کو, ہمت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.